Het NOS-journaal. De Rijksrecherche doet oriënterend onderzoek naar de beschuldigingen van omkoping aan het adres van presentator en advocaat Khalid Qassem. Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie na een bericht in de Telegraaf. Er wordt onderzocht of er strafbare feiten zijn gepleegd. Op een middelbare school in de Duitse plaats Sankt Leon Rood bij Mannheim is een leerling gedood, vermoedelijk door een medeleerling. Die sloeg op de vlucht, maar werd 2,5 uur later alsnog aangehouden. Beide leerlingen zijn 18 jaar oud. Volgens de politie was het een misdaad in de relationele sfeer. Na de aanval is de school ontruimd. Oud-voorzitter Rubiales van de Spaanse Voetbalbond moet voor de rechter komen voor de kus die hij voetbalster Jennifer Hermoso gaf na de WK-finale. De rechtbank beschrijft de kus als ongewenst, eenzijdig en uitgevoerd op een overrompelende manier. Rubiales wordt vervolgd voor seksueel geweld. En Arina Sabalenka kan voor het tweede jaar op rij de Australian Open winnen. De Belarussische tennister versloeg in de halve finales de Amerikaanse Coco Gauff in 2 sets. Zaterdag speelt Sabalenka de finale tegen de Chinese Zheng Qinwen. ANWB-verkeersinformatie. Naast een paar korte files de meeste vertraging op dit moment op de N44 Den Haag richting Wassenaar. Bij Wassenaar Noord is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is daar dicht. Er staat inmiddels 4 kilometer file met een half uur vertraging. En op de A44, de andere richting heen, dus richting Den Haag, daar is voor Wassenaar Centrum de file opgelopen tot 3 kilometer. Vertraging is daar een half uur. De linker rijstrook is dicht. NPO Radio 1. EO. Van der Steeg. Geld of je leven. Hele goedemiddag, fijn dat u er weer bent bij het economieprogramma van NPO Radio 1. Ja, u heeft ze vast wel eens zien liggen in Amsterdam of Rotterdam misschien. Van die gigantische cruiseschepen, die drijvende flatgebouwen, weet u wel, die zijn al groot. Maar de overtreffende trap van groot is het nieuwe Icon of the Seas. Dit grootste cruiseschip ooit werd deze week gedoopt. En daarbij was ook een ander icoon uitgenodigd. And as you mentioned, they invited an icon himself, Lionel Messi, to come on board. He's here right now. They're in a ceremony just behind me, where he will officially be naming the vessel. Ja, en ging die fles nou kapot of niet, die Messi er tegenaan gooide? Dat is natuurlijk even nog de vraag. Lionel Messi was dus bij de doop van dat schip. Zaterdag begint de Icon of the Seas aan zijn eerste reis. Over wat dit cruiseschip allemaal zo bijzonder maakt, praat ik zo meteen. Geld of je leven? Eerst, boeren die worden uitgebuit, klimaatverandering. Als je alle impact van producten die je koopt meetelt, zouden we er eigenlijk veel meer voor moeten betalen. De Duitse discount supermarkt Penny heeft met die zogenoemde echte prijs een proef gedaan. Ja, hoe pakte dat uit? Ga ik vragen aan Michel Scholt. Hij is oprichter van True Price. Dat is een organisatie die zich bezighoudt met het berekenen van de echte prijs. En ook bij ons Els Duivenvoorde. U bent van Ketera Vitam. Deed zelf ook een experiment in het bedrijfsrestaurant van de provincie Groningen met de echte prijs. Van harte welkom allebei. Goedemiddag. Meneer Scholten, als ik van het weekend in de supermarkt loop en ik ga boodschappen doen, betaal ik dan voor elk product wat er ligt eigenlijk te weinig? Ja, dat zijn geen echte prijzen, maar slechte prijzen. Er wordt heel veel afgewenteld op de natuur. De factuur van de natuur die wordt niet meegewogen. Ja, want we hebben het, als we het hebben over echte prijs, dan gaat het altijd over dat natuuraspect. Het gaat ook over de sociale schade. Bijvoorbeeld door onderverdiening van boeren. 1 op de 3 boeren in Nederland, als ze fulltime zouden werken, ze werken veel te veel, dan zouden ze in de armoede zitten. Maar wereldwijd is dat probleem natuurlijk nog veel groter. Maar denk bijvoorbeeld ook aan arbeidsuitbuiting, migratiemedewerkers in Nederland, tienduizenden die hier onder slechte omstandigheden, in slechte huisvesting werken. Ja. Maar ook zeker wereldwijd is dat een groot probleem. Ja, en u helpt dus, zei ik al, te bepalen wat dan de echte prijs is. Is dat een simpele rekensom of is dat heel subjectief eigenlijk? Het is echt, het is niet simpel. Het is wel een klusje, maar gelukkig zijn er wereldwijd gewoon standaarden. Zoals wat is een leefbaar loon, voldoende om huisvesting, voedsel en bijvoorbeeld verzekering of zo te kunnen betalen voor een gezin. Maar je hebt ook standaarden op het gebied van werk, geen kinderarbeid, geen arbeidsuitbuiting, veilige werkomstandigheden. En op de sociale kant heb je gewoon het prijsakkoord van de Verenigde Naties en ook allerlei andere biodiversiteitsconventies. Dus gelukkig is dat vrij objectief juist. Maar kan je dat voor elk willekeurig product doen? Want dan moet je dus weten waar het vandaan komt, wie het gemaakt heeft. Weet ik veel, een pak zelfrijzend bakmelk, noem maar wat. Ja. Daar kan je dus gewoon een echte prijs voor bepalen. In principe kan alles wat een prijs heeft een echte prijs laten zien. Maar dat is inderdaad wel complex. Hoe ga je dan te werk als je zo'n pak meel moet de echte prijs daarvoor moet bepalen? Je kijkt waar komt iets vandaan. Wat zijn dan de gevolgen van de productie voor natuur en mens? En tot slot, wat is dan het prijskaartje om de schade te herstellen, okay, te voorkomen en te compenseren? Ja, even naar dat experiment van die Duitse supermarkt. Dat heeft voor een aantal producten een week lang, voor 9 producten, om gedetailleerd te zijn, de echte prijs gevraagd. Ja. Bijvoorbeeld mozzarella werd 75% duurder. Maasdammer kaas bijna 2 keer zo duur. Ja. Schrok u er eigenlijk van dat verschil? Of wist u dat allemaal al? Voor ons was dat niet nieuw. Dat wisten we inderdaad. Vlees en zuivel, daar is het op gedaan. Op 2150 locaties. Hè, moet je je voorstellen, over heel Duitsland. Ja. Voor ons was dat bekend. En dat is ook waarom we bijvoorbeeld nu zien dat er zoveel moet gebeuren in de landbouw. Omdat er gewoon heel veel maatschappelijke schade ontstaat. Want eventjes over zo'n mozzarella, 75% duurder. Wie komt tekort in de keten, zoals dat dan heet? Daar zit voornamelijk klimaatschade door CO2-uitstoot. Maar ook, en dat is dan methaanuitstoot, bijvoorbeeld door de koeien die enorme broeikasgaseffect hebben. En dat zorgt voor klimaatschade. Ja. Maar bijvoorbeeld ook stikstofuitstoot, monocultuur, natuurverlies. Dat kennen we in Nederland ook. Watervervuiling, dus vervuiling van grondwater en lucht. Oké, maar eigenlijk niemand voelt het in zijn portemonnee dat dit een eerlijke prijs gevraagd wordt. Maar het is vooral klimaat die eronder leidt. Dus zij hebben ervoor gekozen om het alleen op de natuurkant te doen. De sociale kant hebben ze niet meegewogen. Dit zijn wel degelijk werkelijke kosten. Omdat natuurlijk de toekomstgeneraties, maar ook de huidige generaties al heel veel schade ondervinden. En denk bijvoorbeeld aan in Pakistan 15 miljoen mensen, maar ook in het zuiden van Nederland. Duizenden ondernemers, huishoudens die enorme klimaatschade ondervinden. En wij zeggen, ja, dat is de factuur die onzichtbaar is, maar wel degelijk wordt afgerekend. Ja. Maar denk bijvoorbeeld ook aan 60 miljard, waarvan 25 miljard aan stikstoffonds en 35 miljard aan klimaatfonds. Dat wordt door de belastingbetaler in Nederland opgehoest. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel heel inefficiënt. Dat kan je beter voorkomen. Ja, u kijkt er op die manier naar, maar het is niet zo dat in het maken van die mozzarella, zeg maar, van beest tot aan het rekje in de supermarkt, dat iemand direct het geld niet krijgt wat hij behoort te krijgen. Nee, dat is gewoon schade, dat wentel je af. En wij zeggen eigenlijk, dat is een inbreuk op wereldwijde afspraken. Ja. En wat is dan de factuur die nodig is om dat te herstellen, te voorkomen en te compenseren? Oké. Dan eventjes naar de vraag die ik stelde van hoe pakte dat nou uit? Nou, 50-70% minder werd ervan verkocht van die spullen in die duurder gemaakt werden door die supermarkt. Klanten laten dus links liggen als het duurder wordt. Er is een groot probleem als het gaat over consumptie van bijvoorbeeld vlees. Er is overconsumptie. In Nederland heeft dat, we berekend zo'n 1,1 miljard euro aan zorgkosten. En ook die maatschappelijke kosten. Dat is voor een deel omdat er gewoon te veel van wordt geconsumeerd per persoon. Dus op zich is het niet erg. En je wil ook dat mensen anders gaan consumeren. Soms iets minder, maar soms iets anders. En wat ook mooi is aan dit experiment is dat twee dingen. Eén, biologisch had ook minder consumptie dan het niet-biologisch alternatief, maar wel minder. Ja, dus daar werd wel minder, maar niet zoveel minder. Dus, en ten tweede zag je ook dat er een 5% consumptiestijging was van vleesalternatieven. Dus zeg de vegetarische hamburger. Ja, precies. Dus dat heeft wel ook verschuiving van vraag. En dat is goed. Want daardoor krijg je dat het als ondernemer gaat renderen of als boer gaat renderen om bijvoorbeeld biologisch te gaan produceren of voor vleesalternatieven te gaan. Ja. Mevrouw Duivenvoorde, Els Duivenvoorde van Ketra Vitam. U heeft dus, zoals ik al zei in het begin van dit verhaal, een experiment gedaan in de bedrijfsrestaurant van de provincie Groningen. Dat klopt. Hoe zag dat experiment eruit? Wij hebben de insteek genomen om twee broodjes. Eén met gegrilde groenten en één met kaas te presenteren. Waarbij er een vrijwillige extra bijdrage werd gevraagd om de true price te compenseren. En over welke prijzen hebben we het voor die broodjes? En wat kwam erbij op nog? Nou, het is zo dat je dan in het restaurant gewoon de basisprijs voor het broodje als basis gebruikt. Mm-hmm. Vervolgens hebben wij contact gezocht met de true price. De organisatie van Michel Scholten, ja. En die hebben met ons meegedacht en eigenlijk gewoon de berekening gemaakt. Als je de prijs, en dan moet je voorstellen, dat betekent dus dat je in grammages aangeeft hoe het broodje opgebouwd wordt. Ja. Welk type broodje, hoeveel gram van betreffende een hummus, gegrilde groente. En het andere broodje bevat een dierlijk aspect, namelijk kaas. Ja. En op basis daarvan kon de True Price organisatie precies berekenen wat de meerprijs in milieukosten en in sociale kosten waren. Oké, want wat kost het broodje eerst? €3,15. En met de true price, echte prijs? Nou, het verschil tussen zeg maar de opslag met alleen het plantaardig element was 7%. En het broodje kaas werd 15% duurder. Dus zo'n 20 cent en 40 cent. Ja, precies. En hadden de medewerkers van de provincie Groningen zin om dat te gaan betalen? Nou, we waren enigszins verrast. Want we hebben een pilot gedaan voor ongeveer 3 maanden. En 66% heeft de meerprijs betaald. Oké, dus dat is een andere uitkomst dan we in die supermarkt zagen. Absoluut. Hoe komt dat, denkt u? Nou, laten we zeggen dat wij in ieder geval in de voorbereiding hebben we dat best uitgebreid gedaan. Dus mensen van de True Price organisatie die zijn gekomen, die hebben een soort van cursus gegeven, zowel aan onze opdrachtgever als aan onze eigen medewerkers, zodat ze ook snappen waar ze voor gingen staan en vragen die eventueel van de gasten in het restaurant zouden komen op een juiste manier ze konden beantwoorden. Ik denk dat dat mede gewogen heeft. Ook het feit dat onze opdrachtgever enthousiast was om deze pilot te draaien. Ik denk ook, als ik zo vrij mag zijn en ik beeld me even in, dan sta je daar met je collega's in de rij om zo'n broodje te eten. En de eerste doet het bijvoorbeeld wel. Ja, dan moet je voor goede huizen komen. Als je erachter staat, je gaat het niet betalen. Yes. Een beetje groepsdruk speelt denk ik ook mee. Mensen zijn extreem normgevoelig. En dat is natuurlijk wat ook leidt tot het volgen van die norm. En als die norm is, ga voor het allergoedkoopste. Ja, dan moet je precies het tegenoverstel. Dan moet je de norm breken om voor een echte prijs te gaan. Het klinkt me niet onlogisch in de oren dat je in de supermarkt dat er minder mensen bereid zijn dat te doen dan in een bedrijfsrestaurant. Of zie ik dat verkeerd? Nou, ik denk inderdaad dat meegespeeld heeft. Ja. Hè? Ja, dus op het moment dat mensen daarover praten, want we hebben natuurlijk ook gecommuniceerd in het restaurant. En dat je een opdrachtgever die daarachter staat, dat er enige druk aanwezig kan zijn. Ja, want in Albert Heijn heeft ook zo'n experiment gedaan, Michel Scholten, voor 2022, voor de koffie 23. Bij de AH To Go's, 23. Mocht je ook zelf kiezen of je de echte prijs betaalde. Er was maar een verschil van 7 cent, geloof ik, op een espresso. 15% deed je het maar. Ja, en er was wel wat meer. Dus voor een koffie met koeienmelk of een cappuccino met koeienmelk was dat, ik geloof, iets van meer dan 25 cent. Ja. We zagen dat het begon met 20% en uiteindelijk is dat 15% geworden. Ja. Dat is ook weer hoe je het presenteert. En op zich is dat niet slecht, hè? Want even voor de goede orde, alleen al bij Penny is 370.000 euro opgehaald voor landherstel. Ja, maar dat is naar een goed doel gegaan, hè, in dit verhaal van dit experiment. Ja. Waar is dat extra geld bij u, wat u ophaalde met de broodjes gegrilde groente en kaas? Waar is dat naartoe gegaan? Nou, dat is best wel een uitdaging, hè? Hebben we het net ook even over gehad. Onze goede doel, wat we eraan verbonden hebben, was het landschapsbeheer in Groningen. Dat is ook een goed doel dat natuurlijk dicht bij de mensen van de provincie Groningen ligt. Ja. Terwijl je eigenlijk idealiter wil je de remedie terug in de keten hebben. En dat is nog wel iets waar we het even met elkaar over moeten hebben. Ja, de keten, dat is nogal een. Dan pak je nogal wat vast, zal ik maar zeggen. Want tot slot, Michel Scholten, oké, als we toegaan naar de ideale wereld, in die supermarkt gaan we ook allemaal de echte prijs betalen. Ja. Ik moet het allemaal nog zien hoor, in deze tijden van inflatie. Maar goed, waar gaat dat geld dan naartoe? Los van een goed, dan gaan we niet naar een goed doel doen. Nee. Waar hoort dat terecht te komen? Belasting bij de overheid? Nee, de factuur van de natuur en ook de onderverdiening van de boer. Zorgen dat waar die schade ontstaat, dat daar als onderdeel van de keten de boel op orde is. Zodat je gewoon prijzen hebt die duurzaam zijn. Okay. En uiteindelijk zeggen we, het moet niet zo zijn dat alles duurder wordt. Het moet zo zijn dat de duurzamere optie de goedkoopste optie is. En dat uiteindelijk niemand erop achteruit gaat, maar uiteindelijk iedereen erop vooruit gaat. Ja. Tot slot komt er een bericht binnen van luisteraar Marja in de NPO Radio 1. Die zegt, waarom gaat het bij echte prijzen altijd om een plus op de consumentenprijs en niet op de min op de winst? Ja, dat is een goeie. En daarom zien we bijvoorbeeld, wij hebben in Amsterdam de Aanzet supermarkt al 3 jaar inmiddels met echte prijzen. En die ondernemer die verlaagt eigenlijk de winkelprijs een beetje. En die neemt dus een deel, die absorbeert een deel van de winst. Bij de Albert Heijn gebeurde dat ook. Zij hebben op de plantaardige melkalternatief hebben zij wat toegelegd. Omdat de inkoopprijs hoger is. Ja. En zij niet een soort extra hebben gerekend aan de klant. Dus ook de Albert Heijn heeft zelf iets van de winst ingeleverd op het plantaardige melkalternatief. Ja. Mevrouw Duivenvoorde, heel kort nog. Het is een experiment geweest op die broodjes. Is dat iets wat een vervolg krijgt? Gaat dat echt helemaal staand beleid worden, zoals dat dan heet? Nou, we zijn vorige week ook bij de provincie Limburg gestart. En die hebben er helemaal geen zin in. Nou, ik kan er nog niks over zeggen. Dat moeten we nog echt. Als je maar niet op flyen doet, dan de rest is alles goed daar, toch? Nee, ja, nou, we maar moeten even wordt het een norm? Uiteindelijk moeten wij meer gaan betalen voor ons eten. Okay, ja. En bij de gemeente Amsterdam hebben ze het als beleid. Hè? Dus ook de overheid als inkoper heeft dat bij verschillende gemeentes al als beleid. Nou, wat mij betreft moet het in de hele keten gedragen worden, hoor. Ik dank u zeer, beiden, voor uw toelichting op dit experiment van de Duitse supermarkt. Michel Scholten en Els Duivenvoorde. Geld of je leven. Ja, als u niet in de auto zit, dan mag u even uw ogen dicht doen en u mag zich dan het volgende voorstellen. Een cruiseschip met 40 restaurants en uitgaansgelegenheden aan boord het grootste waterpark op zee met 7 zwembaden, 6 waterglijbanen, 9 whirlpools, een waterval van 17 meter hoog, daarnaast nog een conferentiecentrum, openluchtbioscoop, casino, muziekhal, basketbalveld en theater en past er ook nog op een heus Central Park met 21.000 echte planten. Ik heb het over het grootste cruiseschip aller tijden, dus de Icon of the Seas. Het is maar liefst 365 meter lang, heeft 20 dekken en zaterdag maakt het schip zijn eerste vaart met toeristen vanuit de haven in Miami. Ik ga over dit fascinerende schip praten met toerisme-expert Goof Lukke van de Breda University en met Nico van Dijk, oprichter van decruisegids.nl. Welkom allebei, fijn dat jullie er zijn. Hallo. Hallo. Meneer van Dijk, had het niet een beetje groter kunnen maken? Hij is al een flink stuk groter dan de vorige generatie schepen. En ik denk dat als je over 5 jaar verder kijkt, dat er dan nog weer grotere schepen zijn. Oké, het is niet dat dit de maximum was van een drijvend iets. Nee. Oké. Okay. Ja, heeft u er al een beetje zin in? Het lijkt me heel leuk om er als journalist op rond te kijken. Maar of ik er privé op zou willen varen tijdens een vakantie, dat weet ik nog niet. Waarom niet? Het is wel heel veel wat daar aangeboden wordt. En het is ook wel heel veel herrie, zeg maar. Het is een soort drijvend pretpark waar je in zit. Ja, eigenlijk. Inderdaad. Oké, wat kost een ticket eigenlijk voor de tocht? Dat hangt helemaal af van welke hut of suite je hebt. Ze zijn er vanaf ongeveer 1100 euro. Maar dan moet je wel even nog geduld hebben, want dat is de prijs vanaf januari 2026. Maar die kun je nu al boeken. En is dat de echte prijs, om daar maar even over te spreken? Dat is de prijs die de commerciële cruiserederij rekent. En hoe lang mag je dan meevaren op de sloep? 8 dagen naar het Caribisch gebied. Oké. Maar er komt nog wel een vliegticket bij. Ja, oh ja, je moet er nog naartoe vliegen eerst. Ja. Wat een gedoe allemaal, zo'n cruise. Goof Lukke, hoe vernieuwend is dit schip? Buiten dat het nog iets groter is en nog een zwembad meer heeft dan wat we al kenden. Nou, het is inderdaad het aanbod. Het is echt een varend resort, zoals Nico net ook al zei. En het lijkt steeds gekker te worden. We hebben ook al cruiseschepen met 8 banen gezien. Cruiseschepen met een kartbaan erop. Eigenlijk alles wat je op een groot vakantieresort ook zou vinden. Maar dan verplaatsbaar. En het is een duurzamer schip. Dus iedereen denkt, het is groter en dus zal wel vervuilender zijn. Maar de cruise-industrie is ook heel erg bezig met duurzaamheid. Men gaat hier een soort LPG-gas verbruiken. Ja, LNG toch? Vloeibaar gas toch? Gaat die op? Ja. Klopt, ja. En in die zin is het ook vernieuwend. Maar het hele aankleden van ook dit schip, waar je niet meer praat over dekken, zoals je dat misschien van de Titanic-tijd nog kent. Ja. Maar echte neighborhoods of wijken, zoals ze dat noemen. Dus je hebt eigenlijk voor verschillende doelgroepen, verschillende plekken met passend horeca-aanbod. Dus restaurants, entertainment. En dat is een beetje wat de kracht van de cruise, denk ik, ook is. Is dat je komt één keer binnen, je pakt je spullen uit. En vanaf dat moment ga je eigenlijk op het resort zijn. Ja. Maar dat resort brengt je ook nog weer naar andere bestemmingen. Ja. En in de Cariben zijn dat mooie eilanden. En ligt de nadruk dus misschien wel ook wel op dat tropische. Maar we zien ook cruises waar juist de nadruk ligt op het beleven van steden die aan de Middellandse Zee liggen. Nederlands gaan het meeste naar het noorden. Dus naar onze Scandinavische fjorden, om daar met een schip binnen te varen. En dan heb je weer een hele andere beleving. Ja. Dus we zien groter meer. We zien ook kleiner, exclusiever, bepaalde doelgroepen. Maar eventjes, Nico van Dijk, is dit ding nou echt schoon? Met dat hij op LNG gaat? LNG is momenteel de schoonste verkrijgbare scheepsbrandstof die er bestaat. Want het is een hele vervuilende industrie, toch, die cruiseschepen? Het is een stuk minder vervuilend dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden. Door de ontwikkeling van nieuwe technologie, schonere brandstoffen, maar ook door strengere regelgeving is de scheepvaart en ook de cruise sector een stuk schoner geworden. Dus het is een goede stap in de goede richting? Het is zeker een stap in de goede richting. Oké. Okay. Moet je nog iets wat schuldig voelen als je erop gaat of niet, wat dat betreft? Ik zou vooral genieten. Het is vakantie tenslotte. Ja, precies. Ja, genieten, dat doe je misschien als je op zo'n ding zit. Maar dit is een cruise maken, dat vraagt ook om vooroordelen. Arjan Lubach heeft dat heel keurig samengevat. Van dat soort gigantische boten met duizenden bejaarden aan boord die alleen maar zitten te vreten en te gokken, en als ze ergens aanmeren als een sprinkhanenplaag over de stad trekken, om daarna snel terug op de boot te rollen voor onbeperkt spare ribs, terwijl een door het leven teleurgestelde zangeres Celine Dion nummers in hun oren blaf. Komt een beetje in de richting, een beetje volledig dit? Of heeft u nog wat toe te voegen, Govlukken? Nee, ik denk dat dat het standaardbeeld is. Hè. De cruise, dat is voor mensen met grijs haar en voor de oudere Amerikaan. Zo is het ooit begonnen. Maar als we nu kijken, dan is er bijvoorbeeld Virgin, die ook luchtvaartmaatschappij heeft, platenwinkels had, maar ook een cruise-lijn heeft voor de jonge stellen, waarin het entertainment natuurlijk weer heel erg aangepast is. We zien ook exclusievere vaarten. Je kan naar de Zuidpool bijvoorbeeld. Dat is echt voor de happy few. Dan krijg je met een onderzeeërtje, wat dan weer onderdeel is van het cruiseschip, ga je ook onder het ijs kijken. Dus we zien dat het eigenlijk alles qua breedte, dat we ook in de toerismemarkt, in hotels en accommodaties zien we ook varend tegenwoordig. Ja, maar wacht even. U zegt dat je dan met een onderzeeërtje onder het ijs gaat kijken. Nog daar? Ja, en ook op andere plekken, hè, bij de koraalriffen en dergelijke. Dit zijn echt, en dan moet je echt praat je echt over bedragen van 25.000 euro of meer om dit soort dingen te doen. Dat is echt voor de happy few. Mm. Dat is eigenlijk het topsegment, wat de luxe 5-sterren hotels in de wereld ook aanbieden. Maar men is telkens op zoek, en dat is denk ik ook een beetje het kenmerk van toerisme. Het is een heel belangrijk onderdeel geworden van onze lifestyle. We laten zien waar we zijn. We willen graag reizen. Corona heeft ons echt eventjes wakker geschud. Van hey, dat was echt nog wel een heel mooi gegeven dat we dat konden doen. En we zien ook mensen, ja, recentelijk nog, die zouden 2 jaar gaan cruisen rond de wereld. Mensen die een huis verkochten om eigenlijk op dat schip te gaan wonen. En helaas ging die cruise niet door. Maar zover gaan mensen om unieke belevingen te krijgen. Oké, dat wat Lubach zegt, meneer Van Dijk, over die dat zal springkanen dan die steden inspringen. Dat is natuurlijk een beetje gekscherend. Maar dat is natuurlijk wel, als we in Venetië kijken, dat gebeurt natuurlijk wel. Ik bedoel, hoeveel mensen zitten hier aan boord als dat ding vol zit, die Icon of the Seas? Als die vol zit, ruim 7000 mensen. 7000. Dus stel dat die aanlegt in Venetië en die bam, die 7000 mensen die stad in op hetzelfde moment. Nou, in Venetië mogen geen cruiseschepen meer aanleggen, juist om dat overtoerisme te voorkomen. En je ziet inderdaad dat er ook steden zijn als Barcelona, maar ook Palma de Mallorca, die het aantal cruiseschepen willen beperken, juist om die sprinkhanenplaag, als ik even Lubach mag citeren, tegen te gaan. Ja, dus dat is wel een probleem eigenlijk. Het is in een aantal steden een probleem, maar er zijn ook heel veel bestemmingen waar het geen probleem is. Nee, en dat komt misschien dan nog. Wat ik een beetje tegenstrijdig vind namelijk, is dat we hebben het over overtoerisme en het is allemaal te vol en moet ik passen en meten en dan moeten we goed beleid opvoeren wat we dan niet passen. Ondertussen bouwen we dus een groter cruiseschip dan dat we al hadden. En u zegt net aan het begin van het gesprek, over 5 tot 10 jaar is er vast nu weer een grotere. Dat voelt een beetje tegenstrijdig, toch? Ja, maar je ziet ook dat cruiseschepen zelf de bestemming gaan worden. En waar die naartoe vaart, dat maakt er niet zoveel meer uit. Daarom is er op zo'n schip ook heel veel entertainment. Oh ja, dus geloof ik, de Holland-Amerika-lijn heeft daar geloof ik een mooie uitspraak voor, toch? Je pakt je koffer 1 keer uit of zoiets. Wat ja, 1 keer je koffer uitpakken en elke dag op een andere bestemming wakker worden. Ja. Waarom willen wij dat? Omdat wij dat kennelijk leuk vinden. Reizen zit in ons DNA. En je zag het inderdaad wat Govlukken net zei. Na corona, toen zijn we weer volop gaan reizen. Want we hebben opgesloten gezeten. En we hadden echt zoiets van, jongens, we willen eruit. We willen de wereld gaan ontdekken. Dus je ziet dat bijvoorbeeld de cruisebranche zich na corona vrij snel hersteld heeft. En vorig jaar was een record aantal cruisepassagiers wat wereldwijd op een cruiseschip is gestapt. Ja. Is het niet uiteindelijk het toppunt van een enorme decadentie, meneer Lukken, dat ik uit 7 zwembaden moet gaan kiezen? Doe eens normaal, joh. Doe gewoon 1 zwembad met z'n allen. Ja, misschien is dat zo. Maar dan zeg ik ook van ja, kijk naar wat het aanbod is van vakantieresorts. Ik noem maar even Turkije All Inclusive, waar je ook uit zoveel buffetten kan kiezen. Hou op. Ik denk, en dat duurzame aspect, overtoerisme aspect, dat we daar heel goed over na moeten denken. Maar we moeten ook nadenken over het feit dat de wereldbevolking steeds meer groeit en een heel deel nog niet aan het reizen is, omdat ze dat economisch nog niet kunnen. Maar als die gaan reizen, dan zullen we veel capaciteit het nodig hebben. En ik denk dat je die duurzame kant ook zeker op zal moeten om uitstoot, maar ook zulke zaken als overtoerisme goed aan te pakken met goed beleid. Luisteraar Frank Jan vraagt zich nog af, reageert hij in NPO Radio 1 op, kan de Icon of the Seas aanmeren in Amsterdam, technisch gezien, meneer Van Dijk? Nee, want hij kan de draai bij de cruise terminal niet maken. Moeten we die even wat groter maken. Waarschijnlijk komt hij ook niet door de sluis bij IJmuiden heen. Maar hij kan wel naar Rotterdam. Rotterdam zou die kunnen? Ja. Oké, gaan we hem daar zien, denkt u? Of gaan we zeggen als Nederland, die willen we hier niet hebben? De komende 2 jaar gaan we hem niet zien. Want in 2025 komt hij wel naar Europa, maar dan gaat hij Middellandse zeecruises doen. En misschien dat hij daarna in de toekomst nog eens komt, maar voorlopig niet. En wie van jullie twee zit als eerste op deze Icon of the Seas? Meneer Lukke, meneer Van Dijk? Ik denk Nico. Ik hoop journalist. U hoopt het ook. Ja, als journalist. Ja, altijd een goede dekmantel. Goed, ik dank u beiden heel hartelijk. Groof Lukke van de Breda University en Nico van Dijk van de cruisegidsen.nl. Dit was Geld of Je Leven voor vandaag en ook tegelijk voor deze week. Wilt u niks missen, abonneer u dan op onze podcast. Wij zijn er maandag weer, hier zometeen Lammert de Bruin met 1 Vandaag. Ik wens u nog een hele fijne middag en misschien alvast fijne vakantie. Geld of Je Leven is een programma van de EO. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Als ik nu al met mijn eentje een programma ga maken. Ja, kunst en cultuur. Ik heb er natuurlijk jaren van gedroomd, mijn hele leven eigenlijk. Ik ga in gesprek met presentator en programmamaker Gijs Groenteman. Hij schreef de biografie De Willem Ruijs Show, presenteert talkshows en hij maakt de podcasts met Groenteman in de kast, Teun en Gijs vertellen alles en Weer een dag. Vanaf 28 januari is hij wekelijks te zien in het nieuwe cultuurprogramma Groenteman op zondag. Komende nacht van 12 tot 1 in VPRO's Nooit meer slapen. Femke van der Laan in gesprek met Gijs Groenteman op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Duurzaam de winter door, profiteer tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen en houd de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Boek nu jouw zonvakantie bij Sunweb. Bijvoorbeeld naar Spanje. Met tot €400 vroegboekkorting. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Nu, 15 maanden gratis. Fijn zeg, Jumbo ligt weer vol met aanbiedingen. Zoals een bakje blauwe bessen van 300 gram, nu voor maar €3,49. Alle soorten Robijn, klein en krachtig of wasmiddelendoekjes, nu 1+1 gratis. En tot slot, literflessen Coca-Cola, Fanta of Sprite, nu 2+1 gratis. En dat voor die prijs, Jumbo. Mooi dat je er bent, want ik neem je mee naar een gebied dat barst van cultuur. Ik ben Nationaal Park Weer Ribbewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen. Als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. €0 eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Had ik jullie al verteld over de OWAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus. En OWAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OWAT.nl. En je weet, OWAT... Dat zit goed! Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op 1 plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl. Ook een rondreis maken met OWAT Reisleiding? Kijk op OWAT.nl. Het Residentieorkest speelt de 5e symfonie van Shostakovich. Een van de meest spectaculaire orkestwerken ooit geschreven. Heroïs, vlot, speels en ook ironisch en onbestemd. Kom op 2 februari luisteren in Amare. Kaarten via residentieorkest.nl. OWAT Vroegboekkorting? Nu tot wel €100.